Mégis van humor a kormány oldalon. Itt az idő! Most már tényleg elmondom, miért nem hazudhatnak többet az influencerek. Bevonul a börtönbe Gyurcsány Ferenc? Valaki-e? Balázséknak befellegze. Fölírtam magamnak két dolgot. Egy, hogy figyelmeztetek mindenkit, akinek Lime regisztrációja van. Lipsi dolog az a... Mi nem? Roller. Ez a roller cucc. Tegnap így vége lett az adásnak, felmegyek a Gmailre, és így megvontak, nem tudom, jó, a 2000 forintot. De akkor is mondom, miért? Hát, hogy már előfizettem. Mondom, én nem fizettem elő, hát miről van szó. És akkor így felmentem a kontomra, és még csak nem is voltam prémium, aminek a pénzét levonták tőlem. És akkor írtam nekik, hogy ne haragudj már, ez nem én voltam. Mi ez az egész? Jogtanul levonják az előfizetésem, de közben még az előfizetést sem kapom meg. Nagy vonalúan azt mondták, hogy egyszeri szívességként visszatérítik ezt a pénzt. És azt írták, hogy automatikus levonás, mert van előfizetésem. Amúgy felmentem, és nem vagyok előfizetés. Rámegyek az akontomra, akkor azt írják, hogy fizessek már elő. Vigyázzatok a Lime akontokkal, elkezdtek leszedni pénzt. Amint még gondoltam, hogy megemlítem, hát eljut az illetékesekhez, ha már itt van ez a platformon. Mindig lesz ilyen rage boxunk, hogy valaki ki akar-e rage-elni magát, így be lehet rakni, és jár mondjuk az adás elején. A Ligetben van az az óriási játszótér, ami régen úgy volt, hogy sötétedésig van nyitva. Rájöttek valószínűleg, hogy az meg, 4-kor már sötét van lassan, úgyhogy ezt megváltoztatták, és az van írva, hogy október 31-től, tavaszig, március 31-ig, este 7-ig van nyitva. De ez sajnos hiába van kiírva, az elmúlt két alkalommal két különböző héten mentünk, és mindig már 4-kor be volt zárva. Szóval a Ligetnek mondom, hogy mi a fasz. Az egyik kedvenc influencerünk, zenészünk, tetoválást csináltatott a szerelméről. A GV múlt tetoválást. Nem szép ez, sokkal. Azt a reakciót vártam volna, hogy aj, de romantikus. Nagyon romantikus, de miért aj szét? Miért ahhoz a haverjához ment, aki tegnap előtt kezdett el tetoválni? Amúgy minél tovább nézed, annál jobb szinte, mert jót tesz az idő ennek a tetkónak. De ez az is lehet, hogy még nincs kész. Kevés olyan ajándék van, amivel... Ajándék, ő is tudja. Amivel az ember a szerelme ki tudná fejezni azt, hogy mennyire biztos a másikban. Nekem ez a tetoválás ilyen, amit GVM Music a hátára tetováltatott. Persze mindig vannak olyanok, akik olyan dolgokban is megtalálják a becsméréshez mérő utat, de ők meg a mai testom velejárói. Mert a világnak kell a jó, és sajnos a rossz is. Bárki bármit mond, nem én, hanem a tetoválás szerintem nagy... Tartalom engedély nélkül megosztási jogi következmények. Hoppá! A ügyvédek jelentkezését igen. Várjuk. Edina Kulcsár nem tudja, hogy hogyan működik az Instagram. Mostantól, hogy kiraktad az Instagramra, nem csak te rendelkezel a képek joga felett, hanem a Zuckerbergék is. És egy nyilvános Insta-posztot ezt meg lehet máshol is nyitni, nyilvánosan, de amúgy nagyon adnám, hogyha feljelentenének az Edina. Igen, a szíve joga és polgári joga is, hogy feljelentsen minket. GVM, az egy romantikus figura. Látod, még nem veszett ki a lovagiasság az emberekből. Látod, itt van. Ez a kép is. De nézd meg, bazd meg! Ő felismerhetőbb rajta. Miért van saját maga? Az saját maga? Nem tudom. Ez valami másik. Ez az Ábrahám, Robi, nem? De amúgy itt úgy néz ki a Kulcsár Edina ebből a szögből, mint hogyha körből a lány lenne, nem? Vágj már be ide egy ilyen sikítást, hogy így ráközelítünk. Amúgy tényleg majd nincsen kész ez a tetkó, majd készen lesz az a tetkó, majd jól fog kinézni, csak miért nem lehetett megvárni mondjuk, amíg elkészül, és azután kirakni róla egy büdös nagy képet. Lehet, hogy már kész van, csak valakinek nem tetszett, és kiírta inkább, hogy jaj, hát de most én nem vagyok nagy tetkó szakértő, de azt még én is látom, hogy ez egy csomó minden nincs még ott, aminek ott kéne lennie. Ez egy skic, vagy nem tudom, érted, az eleje. Mi nincs ott még? Hát de nincs befejezve, nincsenek, menjünk vissza, nézd meg. Nem, mert eleget láttuk. Tegnap számon kértük a kormánypárti humort, így és ma bemutatjuk, mert megtaláltuk egy kommentben, ezt be lehetne mondani, hogy ki dobta be, de nem tudom, majd most tátogok, és mondjad rá, Sín, jó, és akkor be lehet mondani. Meg kell követnünk magunkat, mert igenis van kormánypárti humor, amiben kormánypártiként viccelnek a kormánnyal. Hölgyeim és uraim, most pedig kapcsoljuk a Várkert bazárt, ahol Orbán Viktor miniszterelnök úr tartja meg szokásos évértékelőjét. Ez a Várkert bazár. Már lesz punchline. Elnézést kérünk, ez az isztambuli bazár volt, ahol majd Erdogan... Azt hittem, hogy az a poén, hogy tele vagyunk bevándorlók, de rájöttem, hogy ez nem lehet a poén, mert akkor az Orbán engedte volna meg őket. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! És ott a nevetés. De most az volt a vicces, hogy nagyon jó parodizáljan, értsd már? Igen. Örömmel számolhatok be önöknek arról, hogy Magyarország a világ legsikeresebben védekező országa lett. Soros György és Brüsszel után a vírust is igyekszünk megállítani. Igaz, hogy tavasszal az országot is le kellett zárnunk, de ugyanakkor egy soha nem látott mértékű mentőcsomaggal igyekeztünk segíteni, akin csak tudtunk. Ez pont olyan, aminek képzeltük tegnap azt a Orbán Viktor rosztját, hogy mintha ott ülne az meg, és ilyen sniperre becélozták volna Bagi Ivánt, hogyha bármi kicsit is sértőt mond. Szóval a propagandát mondja fel, és ez a vicces. Semmi, csak ez, szerintem ez tényleg ez volt a beszéd az Orbán Viktornak. Tehát, hogy az a poén benne. Hiszen mindezen nehézségek ellenére rengeteg pozitívumról is beszámolhatunk. Gondoljunk csak a Fradira, vagy a nemzeti válogatottunk sikereire. Rendet raktunk az egészségügyben, megdupláztuk az ott dolgozók fizetését. Én ezt szerintem nem tudom, ez fantasztikus. Ezt a Baginacs, ez mindig erős volt. Igen, de ennyire? Olyanok, mint régen mi voltunk, hogy az volt a vicc, hogy a vicc magazinból felolvastuk a vicceket, és direkt lájtuk a poént. És ezzel rögtünk, és aki meg bejött, nem értette ezt az egészet. De egy idő után ő is nevetett, mert vagy azért, mert így elvitte a nevetés, vagy azért, mert felfogta, hogy mi történik. Mindenképp vicces. Az a vicces, amikor nem biztos. Azért jut eszembe róla, az egyik kedvenc roastom, az Andy Samberg, és ő csinált ilyen anti-roastot, hogy így annyira nem volt vicces, hogy az volt a vicces, hogy így nagyon ilyen kellemetlen nem vicces volt. Csak az tényleg vicces volt. Csak én azon tényleg sírva nevettem, hogy amikor egy tényleg egy jó humorú ember próbál minél kevésbé vicces lenni, és így várja mindig azt, hogy nevessenek. Az egy abszurd dolog, csak itt ez nem ez van. De a Baginak meg a Nancsának is alapvetően jó a humora. De emlékszel, hogy régen voltak mókás nem tudom, hogy ezt ők írták. Szkecseik. Régen az Orbán is még lipsi volt, szóval. Ebben a viszontagságos időben is vissza kellett vernünk a libernyákok támadásait. Hihetetlen, vagy mi első komment, hihetetlen szomorú így feladni egy karriert. Így, ha ők itt leültetnek őket, na mutasd meg, melyik volt a vicc? Akkor mit mondanának? Azt mondja, hát ahol nevettek, az vicces, nem? Hát az vicces, hogy így mozogtam. Én nem tudom. A Lipsiknek van ilyen szarhumora, hogy kitolták az inger küszöböket, hogy már csak halálokon meg ilyeneken tudnak nevetni. Az igazi, az rendes emberek, a rendes dolgozó emberek, azok ilyeneken is tudnak nevetni, mert nekik nem csak arra áll fel, hogyha törpéket szarnak le. Nincsen probléma, senki nincs megsértve, ez tiszta humor. Igen. Nem ilyen mocskolódó. Erre még a nagymamám sem tud megsértődni. Aki amúgy nem az, de nem szokott megsértődni, de mondjuk egy ilyen kőfideszes, 100 éves nagymama Borsodújfalván, ő sem tud erre megsértődni. Cserébe nevetni. Akkor már miért nem nevettek mondjuk a Jakab Péteren? Libernyákok is, hogy majdnem elnevette a karaktert a Bagi Iván. Isten, én emlékszem még az iszét. Azt hiszem a Várszínházban voltak Esztergomba, még gyerekként mentem ilyen fellépésükre. Csapkodtam a térdemet. Igen, mert gyerek voltál, és akkor az is vicces volt, hogy valaki pukizik. Nem, mert a Lárpulláron is csapkodtam a térdemet, és az a mai napig zseniális visszanézni azokat a lárpullárokat. Csomó minden mókás dolgot csináltak ez a két ember. Alapvetően ők viccesek. Ha már libernyákok, akkor szemléznünk kell egy cikket az Indexről is. Nézd, ki van itt. A fókuszcsoport csatorna kész leteszíteni Balázsékat a trónról. Nem mi szerettük volna, hogy ilyen címe legyen ennek, de nagyon örülünk. Szoktunk ezen gyakran viccelődni a Balázséka, de amúgy alapvetően jól van ez így, nem egy reggeli műsorként tekintünk rájuk, mármint, hogy itt nézd, de ugye... Nem most tekintünk kompetitorként a Balázsékra, ez nyilván nem félünk tőlük ennyire, hogy így. Alapvetően reggel van élőben, úgyhogy aki hiányolt a kommentekben, hogy miért nem hosszabb, az a Twitch-en minden reggel 9-kor több mint egy órás szokott lenni az adás, de kb. Egy órás mindig szokott lenni. Sokkal makogósabb, sokkal őzősebb. De azért az emberek nagy része szerintem a vágott videót nézi, úgyhogy remélem, hogy látták Balázsékra ezt a címet, vagy a szerkesztőjük, és megtárgyalták ezt is. Bár nem, ma se csörög a telefonunk, úgyhogy nem tudom, mi a fasz van. Itt mesélünk ilyen dolgokról, hogy honnan indult ez egész, mi lesz, ez mi az, nem tudom, mondunk valami újat, amit nem mondtunk, mondjuk azon a csatornán, ami ugye jól van, az így csatornán, ahol folytatódni fog, vannak extra videók, amiben mesélünk kicsit az adásról. Amúgy kicsi backstory-t akar olvasgatni, meg ilyen origin story-t, azt olvass el, jó cikk lett. Origóra is szeretnék felkerülni a napi balfékként, de arra még várni kell egy kicsit sajnos. De ja, de ha már itt vagyunk, azt nehogy elfelejtsük, az egyik kedvenc dolgom az Index Facebookján meg elolvasni a kommenteket. Azt írják, hogy jó elem pont a csoki, jó, az nem érdekes. Nem értenek mindenben egyformán. De pont ez a jó. Nem ATV, nem pesti srácok akarnak lenni. Balázs alpáriságát könnyű lenne utánozni, de a két srácban több van. Múltkor láttam tőlük egy 30 perces műsort. Hát az elég is. Témához hozzáértés nulla, 30 percből 29-ben szitták az adott témát. Nem a témát szidjuk, hanem de lehet, hogy ez pont az a nap volt, amikor 29 percig egy témát volt, szittuk. Lehet, bár nem volt olyan műsor még, amiben egy téma volt csak. Ha nem érted őket, előbb próbáld meg magadban keresni a hibát. Bár elugrik mindig ez a szar, igen. Plusz egy műsorban megítélni őket, ahol lehet tény, akár tévedhettek és rosszul láthatták a dolgot, nem túl értelmes, intelligens dolog. Plusz illene példát mondani, hogy pontosan mi nem tetszett, vagy legalább... Olyan sosincs sajnos. Megemlíteni, hogy melyik videójukkal volt bajod, mert így ezek nélkül nem sok alapja van véleményednek. De figyelj, ez is egy valid vélemény, hogy azt megnézte, nem tetszett neki, szar. Ja. Figyelj, hogyha valaki megnézett egy egész adást, és azt mondta, hogy ő ebben nem lát fantáziát, akkor valószínűleg azért nem fogunk egy következő adással sem annyit változtatni, hogy ez megszeresse. Szóval azért el lehet dönteni szerintem egy adás alapján, hogy ez a stílus maga tetszik-e. Ja, én azt mondanám, hogy nézzétek meg mindet, és addig senki egy büdös szót ne szóljon. És egyetérteni. Vannak komolyabb adások, meg ilyen komolytalanabb kicsit összevisszaság, mint a mai. Nekünk is jót tesz, meg szerintem az átlag embernek, átlag nézőnek, hogy most van egy ilyen komolyabb, van egy komolytalanabb. Szerintem ez egyensúly, ez fontos dolog. Dávid szerint Balázs és Jani a legjobb. Őket letaszítani a trónról elég nagy kihívásnak hangzik, és őszinte leszek, szerintem lehetetlen is. Amúgy nem mi fogjuk letaszítani őket, mivel mi nem rádiósok vagyunk, de nincs olyan, hogy valaki letaszíthatatlan. Nem lesz az, hogy a Balázs maga ilyen még 90 évesen is a toppon lesznek, szóval... Nagyon helyesen mondja Ákos, hogy mindenki elmúlik egyszer, lásd Boros Bocskor. De ők még mindig vannak, nem? Vagy hát... Még akár oda is eljutottnak, ahol Balázs. Hát nem tudom, hogy el akarok-e jutni amúgy. Pénzügyileg biztos jó lenne. Próbálkoztam már a videóikkal, de engem megőrít ez a lassú beszéd. Számomra nézhetetlen. Ezt tudod, hogy föl lehet gyorsítani. De amúgy szerintem nem beszélünk lassabban, mint egy átlag ember. Főleg amikor a sűn így megvágja. Ők nem fogják eladni a lelküket. Hát, spoiler alert. Szerintem rettenetes tartalmat csinál, de de sokan szeretik, ez nekik az jó. Ez a legkedvesebb, nézd meg. Utál is azt írja, hogy jó. Én rettenetes tartalmat csinálok, amit elismerem, de ez már egy új, itt már nem egyedül vagyok, most már ketten csinálunk rettenetes tartalmat, adj neki egy esélyt. Van egy videójuk, ahol kritikákra reagálnak, ott hozta fel valaki, például ez egy zenei szegmens, vagy akár hetente ismétlődött kis tematikus műsor, ezt aki ott tennének a műsornak. Mert nem tudom, most itt lenne a Jazz Boys, és akkor előadna egy számot minden pénteken. Minden reggel itt valaki itt elreppelne valami. Az király lenne, hogy csak minden nap, aki jelentkezik, behívjuk, és itt reppeljen. Az a baj, hogy én már úgyis azt érzem, hogy ezzel a vágással hogy tényleg elég tömény a dolog. Nem feltétlenül akarom még kitömni mindenfélevel, de elkerülhetetlen, hogy évek alatt azért a dolgok nagyon sokat változzanak, meg kialakulnak ilyen visszatérő dolgok, szóval ettől nem aggódom, hogy ez meg fog oldódni. De jelentkezzetek az Instán, hogyha énekelni szeretnétek. Valaki azt írta, hogy csak két meleg srác. Csak, nem, mint a Balázsék? De most attól, hogy melegek vagyunk, nem tűk letaszítani a Balázsékat? Ez milyen dolog? De, és igen, mert fiúk vagyunk. Múltkor itt volt a Borka. Nem, akkor most mi van? Akkor is meleg vagy. Ez az interneten szok meg, hogyha két fiú nem lehet egymással egy mellett. Én múltkor láttam. Mert azok buzik. Fog már fog. A trió podcast az három meleg. Így van. A normál, vagy a férfi ember az acélgyárban izzad, és önti az acélt. Az acélgyárnál buzisabb dolog nincs. Amúgy a Simpsonból is tudjuk, de ott tényleg csak férfiak vannak. Figyelj, ezt megígértem, megmutatom, bár nem olyan izgi, mint aminek hangzott, de gazdasági versenyhivatal kiadott egy ilyen iránymutatót, hogy a influencereknek hogy kell tájékoztatni, hogy még szigorúbban nézik majd azt, hogy ki van-e írva reklám, látható helyen kell lennie, meg minden, Instán, YouTube-on, mindenhol. És itt volt egy ilyen kitétel, amire utaltam, hogy közéter tartalom valós, tisztességes, hiteles képet közvetítsen a termékről, szolgáltatásról. Nem szépítheti meg a véleményvezér a valóságot azzal, hogy nem mond igazat egy termékkel kapcsolatban, vagy éppen egy fontos tulajdonságát elhallgatja. Azt is írják, hogy ha népszerűsített egy terméket vagy szolgáltatást, ténylegesen ismerned kell kipróbálni, az egyéni tapasztalatot is tükrözzék, és ezzel együtt valós képet kell tárni a követők elé. Szóval mostantól azt nézed, hogy valaki át akar baszni, mert nem is ismeri a terméket, vagy hazudik a termékről, már az is elméletek büntethető a GVH szerint. Tehát, hogyha reklámozni akarjuk a Flixbuszt, akkor mindent el kell róla mondanunk, azt, hogy szét, hogy nem, csak nem lehet elhallgatni fontos dolgokat. Ami de nem lehet azt mondani, hogy nézd, van ez a kedvezmény most ennél és ennél a boltnál. Hogyha érdekel, nézd meg. Ezt kell írni, hogy hát figyelj, most ez a bolt már baszott át embert. És nyilván valami szemetet reklámozol. Az... Azért van beleírva, hogy, hogyha valamit feltűne elhallgatnak, vagy valami ilyesmi, akkor lehessen erre a ezekre a mondatokra hivatkozni, és de akkor miért nem az van benne, hogyha bizonyítható, hogy te ott ezt elhallgattad? Miért kell az, hogy neked, amit reklámozol, azt meg kell ismerned? Most a TV2-n megy egy reklám, és abban szerencsejátékot reklámoznak, ami egy átbaszás, és ez kisebb. De az hogy... szabályozva van. A már szerencsejáték hirdetés eléggé, szóval most nem pont ezt a jó, példát. Akkor részét. Reggel a Telesóba reklámoznak valami... De mondhatod azt is, hogy a WC-papírt reklámozzák. Attól még nem kell a WC-papírt kipróbálni a tévében minden, annak, aki ezt berakta, ezt a reklámot, gondolom. Vagy lehet, van egy ember, aki ezzel foglalkozik, egész nap törli a seggét, eszi a gyógyszereket, viszont menstruál. Az is érdekes, hogy ugye nem az influencer, akit legelőször felelősségre fognak vonni, hanem a hirdető, nála van a fő felelősség, viszont hogyha van egy PR ügynökség, akkor őket is előbb meg fogják büntetni, mint az influencer. Szóval nem az influencerem van a fő felelősség, nem bújhat ki se a vállalkozás, se a hirdető, se a felelősség alól, mert őket hamarabb meg fogják büntetni. De csak tudjátok, hogy most már ez van, úgyhogy nyugodtan kérjétek számon az influencereket, hogyha úgy látjátok, hogy nem felelnek meg ezeknek. Hosszú utat jártunk be onnan, hogy még az se volt muszáj kiírni, hogy reklám. Kérdés, amit felrak a She Life, és itt vagyunk, mint férfiak, hogy megválaszolják a nők kérdéseit. A férfiak tényleg egy tökéletes, bólogató háziasszonyra vágynak? Igen. Jó, de kifejthetjük amúgy. Mindig is hajlamos voltam arra, hogy a tökéletességre törekedjek, mert azt hittem, akkor leszek majd mások által szerethető. Ugyanakkor rá kellett, hogy jöjjek, sajnos távol állok a tökéletes feleség alapanyagtól, mert nem szeretek főzni és takarítani. Micsoda? Én inkább az önmegvalósító típus vagyok. Édes Krisztusom! Kussoljál már! De vajon mennyi esélyem van így a mai férfiaknál? Nem sok. Ugyanis a mai férfiak azok leginkább olyanok, mint akik a középkorban éltek. Ezt is felolvasod. A nővérem felvetette a hétvégén, hogy menjünk el moziba, és gyorsan kiválasztottuk a Nincs baj, drágám című filmet. Gondolom, ami idiót ilyen nőknek készült. Ilyen... Ilyen olyan országból jön, ahol még ott sem nézték meg, de leszinkronizálták, és rá lehetett rakni valami jó borítót, ezt szokták. Ja, ilyen török szar, fatmagül. Fogalmam sem volt arról, hogy miről szól, teljesen gyanútlanul ültem be a moziba, és őszintén szólva, kicsit sokkoltak a látottak. Mondjuk a cím alapján ez már. Nem akarok spoilerezni. Ja, Istenem, el ne spoilerezni, Nincs baj, drágámat. Annyit árulok el, hogy a film azzal kezdődik, hogy egy tökéletes világot mutat be. Mi nem láttunk egy romantikus filmnél, azt hittük, hogy megfejti a világot. Egy elszigetelt helyen él együtt néhány fiatal pár, ahol a férfiak egy titkos projekten dolgoznak. Ne, a nők tudom, pedig mi? Támogatják őket ebben. Várjál, most ez már rájöttem, ez a Don't Worry Darling, ez nem, csak nem láttam még a magyar címét. Akkor ezt tényleg ne spoilerezzel? De leszorom, mert amúgy a izé rendezte. Nézd, inkább ezt kéne nézni. Na, menj már, az izé rendezte a... Ki az a csaj? Most ugye balhé volt körülötte a film körül, és a Harry Styles szerepel benne például, meg a Florence Pugh, aki nagy crush-om amúgy, és itt van amúgy Magyarországon, hello. Olivia Wilde rendezte, igen. De nagyon-nagyon nem szépeket hallottam róla, olyanoktól, akiknek megbízom az ízlésében. Akkor ez nem egy oroszlán szonnyás, hanem egy ilyen SOS szerelem. Mindössze annyi a dolguk, hogy reggelit készítenek a férjeiknek, kikísérik őket az autóhoz, integetnek, majd takarítanak, shoppingolnak, strandolnak, bazik, ez kurva jó lett. Megfőzik a többfogásos vacsorát. Amikor a férfiak belépnek az ajtón, kis estélyében várják őket egy italal a kezükben, és a konyhaasztalon szeretkeznek velük. Aztán, ez már valami. Végre valahol rendben élet. Van a világ. Ez egy jó élet, még hogyha nem is ezt akarod, de a világ 90%-ennél szarabb körülmények között lakik. Ja, sokkal jobb lenne, hogyha be kéne vinned a gyereket így a melóba, és akkor ott még húzni a csavarokat. És aztán antilopokra vadászni. shoppingolnak, meg strandolnak, azt nem az izé. A csávó meg a gyárban izzad. Itt igazából ez a nőknek ennél többet utópia. Nem érhetnek el az életben. Ez gyakorlatilag beteljesítik a női principiumot. Ákos kedvenc filmje. Mondjuk valószínűleg gyanús lehet egy filmben, hogy így jön egy tökéletes világ, akkor valószínűleg valami thriller lesz belőle. Ennél... Azt sem értem, hogy hogy sokkolt ez a dolog, amikor elhiheted, hogy valószínűleg nem erről fog szólni a film, hogy ez a normális, hanem itt valami turpisság lesz a dologban, de... Várjál, azt hinnéd, hogy legalább akkor folytatódik. Nem kizárólag a premisszából van a következtetés, de na, közben persze mindenki tökéletesen néz ki, mosolyog, és nagyon boldog. Ez nem tudom, mi a baj. Nagyon boldog ráadásul. Miért lenne boldog? Ennyi a dolga, hogy shoppingol meg strandol. Miért lenne boldog, hogyha beteljesítette azt, hogy maximum elérhet egy nő? nagyon életszerű, igaz? Nyilván a filmben bonyolódnak majd az események, viszont azért már itt felmerül az ember lányában a kérdés. Ez csak egy film? Vagy a férfiak tényleg erre vágynak? Ez a filmből van kivágva, és ott utána a Shutterstockról van ide rakva. Itt van egy nő, aki elért mindent az életben, amit elérhetett. A sütőt. A nővérem szerint... Várjál, a nővére szerint a férfiak tényleg erre vágynak. A nővérem szerint határozottan igen. Igen, a férfiak mind ugyanarra vágynak, mert egy homogén réteg amúgy. Mindegyik azt szeretné, hogy ilyen 50-es évekbeni pin-up ruhákban főzél otthon valamit, és aztán kúrjatok az asztalon, de leginkább kussoljál. Szóval, nekem például volt olyan párom, aki kifejezetten arra kért, hogy ne főzzek, inkább töltsük együtt az időt, és takarítónője is volt. Nője! Lehet, hogy azért kért ne főzzél, mert nem tudsz, ahogy a cikkeleim bevallottad. Aki nem tud főzni, az lehet, hogy jobb, ha nem főz. És takarítani se. Igen. Úgyhogy a takarítással se kellett bajlódni, amint összetört minden. Mit csinált akkor? Nem főz, nem takarít? Semmi, űrkutatott. Ilyen She Life cikkeket írt, bazd meg. Meghallgatnád ugyanezt a Karikó Katalintól, vagy nem tudom, Tereskovától, de nem, She Life cikkíróját. Remélem, még nem sértődött, hogy mindenki nyomassuk. Ugyanakkor nyilván olyan férfihoz is volt dolgom, aki elvárta, hogy meleg vacsora legyen az asztalon, és a tisztaságra is nagyon kényes volt. Tulajdonképpen az anyám is így él, megcsinálja az apám reggeliét, minden nap külön menüt főz. Nem volt ilyen csávó. Mármint, hogy ha valaki így elvárta, hogy te elérakd a kaját, és kitakaríts, akkor valószínűleg már együtt laktok. De nem nincs úgy, hogy csak hogy valakivel így randizgatsz, és akkor már elvárja, hogy a vacsorát megcsinálj, meg kitakaríts nála. Szóval ez inkább csak az, hogy jó, akkor mondok B-t is, hogy azért valamiről szóljon ez a cikkben. Alátámasztja, de látod, odaírja, hogy volt ilyen, akkor ez alá van támasztva. Ez be van bizonyítva. Miért hazudna? Miért írna valami olyat, amit nem tudod úgyse ellenőrizni? De ebből már nehéz komolyan vennem ezt a nőt, mert ez alapján már kettő férfival is volt dolga, úgyhogy így kurva. De lehet, hogy... tulajdonképpen az anyám is így él. Oké, minden nap külön menüt főz. Közben pedig egyfolytában azt ismételgeti, mennyire gyűlöli, hogy az ideje nagy részét a konyhában tölti. Miért? Ez olyan, mint amikor a börtönben, hogy ki akarnak menni, de aztán kimennek a börtönbe, és nem tudnak mit csinálni a való világban. Ja, olyan, mint amikor Észak-Koreából így nyugatra szökik valaki, és utána ott áll a cipőboltban, hogy mennyi cipő van. És így visszavágyik, hogy olyan édes Isten. Na, mennyivel egyszerűbb volt a konyhában. A nővérem szerint valójában minden férfi arra vágyik, hogy legyen egy tökéletesen kinéző felesége, aki most főz, takarít. Csak hát pórul jártak, mert a mai nők lázadnak ez ellen. Már nem hajlandóak beállni ebbe a klasszikus szerepbe. Tehát nem tudnak főzni. Nem, a férfiak arra vágynak, hogy a csajuk se főzni, tudjon se takarítani, és még ronda is legyen. és legyen egy bunkó tahó. Egyfolytában tüntessen lázadni, hogy én nem vagyok. Feminista cikkeket írjam az meg az Origóra. Mi a cikknek a célja, bazd meg? Hát egy csomó ember szeret főzni, ez tök jó dolog. Az egyik legmenőbb dolog, ha tudsz főzni, férfiként vagy nőként is. Én nem tudok, mely balfasz... Bár, milyen kenyeret ettél ma reggel? Az Ádám sütött kenyeret, azt mondta, hogy így beleöntött egy csomó szart egy gépbe, azért kiköpött egy kenyeret. Ez finom volt, nem? Amúgy finom kenyér volt. És beállítottam, hogy reggelre készen, szóval friss, meleg kenyeret hoztam be tesókáim. Azért valamikinek meg kell csinálni ezt a dolgot, nem lehet mindenkinek takarítója meg, aki még most meg. Ahhoz, hogy valaki jó, takarítani lehet, azt mondom, hogy heti egyszer, de mondjuk mosni, azt már naponta kell, főleg gyerek, mert ezt muszáj megcsinálni. Nem lehet minden. Ki lehet dobni a ruhákat. Igen. Ja nem, azt kéne, hogy otthon tesped egész nap a nő, és a férfi az a kemény munkából, és még ő mosson, takarítson. Szóval ez az attitűd is, hogy na, de pórul jártak a férfiak, mert a mai nők lázadnak ez ellen. Mi már inkább önmegvalósítunk, sokat dolgozunk, meg akarjuk váltani a világot. Nem a konyhában akarjuk tölteni az időnket. Mi önmegvalósítunk, értsd, barom cikkeket írok a She Life-ra, amit rajtunk kívül senki hazudok az exeim. És az a legjobb ebben a She Life-ben, tudod, hogy onnan tudom a cikkeket megnézni. Van egy Facebook csoportjuk, amiben linkelik, de magára a She Life-ra fölmegyek, címlapon nincsenek ott a cikkek. Én még naív vagyok, és igenis szeretnék hinni abban, hogy vannak olyan férfiak, akik az életre szóló társukat keresik egy nőben, és nem a tökéletes háziasszonyra vágynak. De ez nem két különálló dolog. Lehet az, hogy valaki szereti rendbe tartani a lakását. Ilyen barátunk is van, aki szereti, hogyha mindig rend van, és összetakarít. És ezért összejött egy lány, aki majd kitakarít neki. Igen. Meg van olyan barátunk, aki meg ő főz, közben a feleséget takarít, mert az egyiket szereti, másik a másikat. De ez sem lehet azt mondani, hogy én modern nő vagyok, úgyhogy ezeket mostantól nem vagyok hajlandó csinálni, és utána megsértődsz, hogy azt mondják, hogy fiak, én olyannal szeretnék együtt élni, akivel együtt lehet élni, és nem az, én ezt nem csinálom, mert feminizmus, meg ezt sem csinálom, mert feminizmus, meg ezt sem csinálom, de és akkor valakinek meg kell csinálni. A takarítót kifizeted meg azt, hogy valaki minden nap bejön, elmosogasson, meg ilyenek. Nem úgy, mint hogyha ez feltétel az ő dolga, de akkor ez olyan, de akkor nem csak, hogy együttéléskor ezt meg kell osztani, ezt a munkát. Nem lehet azt mondani, hogy én nem vagyok hajlandó. A férfi is csinálja, nem is csinálja. Nem, lehet ezt mondani, hogy akkor ő nem takarít, nem most, nem főz egyáltalán, és akkor a férfi megmondhatja, hogy jó, én meg nem dolgozok. Akkor tessék, és akkor mit fogunk csinálni? Hát a nő is dolgozik. Várjál, nem, mert ez csak azt mondja, hogy mit nem csinál, ami az ő de mondta, hogy megvalósítja önmagát. Jó. Érzd már meg, hogy megvalósítja magát. Én értem, de ami az, hogy nem takarít, és nem főz. De itt arról van szó, Ádám, hogy van két ember. Az egyik férfi, a másik nő. De mindkettő egy egyenrangú ember, akik dolgoznak, amúgy, mivel amíg egyedül éltek otthon, addig ki a faszom mosott, takarított. Addig is csak így hemperget, és akkor így hazaért a munkából, csak egy ilyen szemétdombra hazament. Nem evett, csak ott a szemétben hempergett, amíg a másnap a munka napja el nem kezdődött, és be nem ment dolgozni. Itt két emberről van szó, akik alapból magukra főznek, mosnak, takarítanak, és amikor összejönnek, akkor meg azt mondja, hogy ő már pedig ő nem. Oké. Okay. Nem az a fontos, mit főz, hanem hogy milyen gondolatok vannak a fejében, ha lennének itt. És mennyire érti meg a férfi lelkét? Ez alapján a cikk alapján nem sok amúgy, mert ez a tényleg legdefaultabb ilyen random generáció. Amúgy lehet, hogy van. Igen, és a gondolatokat meg tudom enni? Ha? Amikor hazamegyek? A gondolatokban szét, az komolyan vesznek a vasalt gondolatingemmel a tárgyaláson. Igen, mert hazamegyek, és így dzsuva van, minden olyan chipses zacskót hevernek, nincs kaja, nincs elmosó, és akkor de gondolat, nézd ezt a gondolat a fejem, egészen gondolkoztam ezen, megnéztem egy filmet, azt összezavarodtam tőle, de nézd ezt a gondolatot, leírtam. Ez már teljesítmény szerint, hogy egy nőnek van egy gondolata. Ezt tudja hozni. Azt mondja, hogy boruljon le az összes férfi, mert ő volt a nő, akinek volt egy gondolata. Ennek ellent mond az a srác, aki egy ismerkedés rendezvényen azt mondta nekem, hogy a férfiak egyszerűek, és csak szexre, jókajára, focira, és valami célra vágynak, ami előrébb viszi őket az életben. Amúgy mindenki ilyen a nők is, nem? Igen, csak ők nem takarításra, nem főzésre, és valami gondolatra vágynak. Szerintem azonban ez sem fekete-fehér, és nem minden férfi működik ugyanúgy. Fú, micsoda? Ez azért megfejtette a világot. Ez megvolt a napi gondolat, bazdmeg. Jó, hogy nem takarítottál most. Bazdmeg, egész nap ezt a gondolatot kellett megszülnie. Nem volt ideje takarítani meg mosni. Nem lehetett volna az, hogy amúgy a takarítás meg a főzés nem olyan dolog, ami közben gondolkozni lehet. Tudom képzelni, hogy így gondolkozna a nő, és akkor így, na most már takarítanom kell, így kikapcsolja az agyát, csak így ilyen zene megy közben, és így nem lehet közben gondolkozni, ez lehetetlen. Én pont azért szeretem ezeket csinálni közben, így lehet, csak így, na mindegy. Úgy képzelem, hogy mindeközben, mint a Simpson csátban, az a macskás nő úgy adott, hogy ilyen öregizét, ilyen koszos szemétdombon. Az biztos, hogy én sosem leszek olyan nő, mint aki ebben a filmben mosolyog, és őszintén szóval nem is szeretnék ilyen lenni. Amit, hogy boldog. Mi? Viszont bízom abban, hogy van legalább egy olyan férfi, aki ennél többre vágyik. Na, ő lesz az én emberem. Na, amúgy nem leszel sose boldog, hogy nem találod meg az egyszerű dolgokban a boldogságot, most előre szólok. Tessék egy kis férfi bölcsesség. De szerintem ez egy kicsit olyan lekicsinylő cikk, hogy látok nőket, akik lehet, hogy boldogok úgy, hogy mondjuk háziasszonyok otthon, és amúgy nyilván nekik is vannak gondolatik, csak ők még mellett egy csomó más dolgot is csinálnak, mert most épp abban a fázisban vannak, hogy nem tudom, a gyerek otthon kell lenniük, de én validálom azt, hogy én nekem se pasim nincs, se nem takarítok, se nem főzök, és akkor írok egy cikk arról, hogy nekem igazából gondolataim vannak, úgyhogy hát, ha erre is van igény. Másnak is vannak gondolatai, csak ezen felül is tud még mást is nyújtani. Annak vannak barátai is, hogy elmondhatja. Ez egy szexista cikk. Ez egy ilyen marketing, hogy én validálom azt, hogy amúgy lófasra csinálok, azzal, hogy azt, aki mondjuk az egyszerűbb dolgokban is meg tudja találni magát, meg megcsinálja, mert meg kell csinálni valakinek, azt így lenyomom, és magamat meg így rendelem közben, szóval szerintem ilyen szinten elég undor. Én azt érzem, hogy ez itt megint valaki megpróbál profitot húzni abból, hogy vannak sérelmeik az embereknek, és így megpróbál egy árkot ásni a férfiak és nők közé, miközben ugye nyilván ő is egy társra vágyik. Nem csak, nők és nők közé is próbál árkot ásni ezzel, hogy mi? Te eltakarítasz otthon, meg főzöl? Jó, hát nekem meg gondolataim vannak. Remélem azért valaki erre is vágyik. Igen? Hát ezek aztán kurva nagy gondolatok voltak. Ezt egy két takarítás közben is meg lehetett volna szülni ezt a cikket. Úgy érzem, hogy alapvetően, tehát mindenkinek tehát csak az lenne a cél, hogy találjon egy társat magának, akivel boldog, és akivel mint egyenrangú társként együtt tud élni. Itt pedig olyan kijelentésekkel indulunk neki. Túl sok gondolatot raksz bele ebbe csak. Hogy ő nem most nem takarít, nem főz. Én értem, hogyha valaki ezt elvárja, akkor te annak azt mondod, hogy bocs, de bazeng, az, hogy ezt elvárod, ez nem így működik. Te alapból ezzel indítasz neki. Jó, tényleg, ezt mondom, az ekvivalens az a férfi, aki azt mondja, hogy ő nem dolgozik. Tőle ne várja senki, hogy eltartson valakit, hogy így azzal, hogy ő munkával pénzt keres. Ugyanígy tudnánk nevetni azon is. Csak a férfiak nem írnak ilyen cikkeket. Ilyen, sajnos, pedig amúgy biztos van valami férfi magazin, ajánljatok már, ott is biztos. Általában a férfiak szexisták, akkor inkább abból áll, hogy a nőket gyalázzák. Nem abból, hogy ilyen baromságot beszélnek. Abban pedig csak egyet érteni tudunk, sajnos. Igen, szóval az a lényeg, hogy sajnos ez a cikkiről valószínűleg élete végig egyedül maradt, ha így folytatja. Jó, remélem most megsértettünk, akit csak lehetett. Itt mára ennyi volt, minden nőt tűzzem vissza főzni, meg mosni, meg takarítni, bár a nagy része tudom, hogy a közben nézi ezt a videót, hogy hallgatja, miközben épp főz, meg takarít. A férfiak pedig menjenek vissza tárgyalni, és igen, fontos döntéseket hozni. Meg buzolni a fémgyárban, az acélgyárban. Holnap pedig találkozunk, mert mi holnap újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek.